Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алеся Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». Пры вялікім князі Трайдэне Вялікае княства літоўскае не праводзіла паходы на чарнігаўскія, смаленскія, новгарадскія землі, як тое здаралася ў часы Міндаўга. Напэўна, новы гаспадар не жадаў завастраць адносіны з Залатой Ардой, якой падлягалі тыя рускія княствы. Добрай навукай ліцвінам быў удзел татарскага войска ў паходах на панямонне галіцка-валынскіх князёў у 1275 і 1277 годах. Апошнія гады гаспадарання Трайдэна прайшлі ў актыўным змаганні з інфлянскімі рыцарамі. Упартыя баі разгарнуліся за замак Дзюнабург, сённяшні латвійскі Даўгавпілс, збудаваны магістрам Эрстам Расбургам у 1275-76 годах пры мяжы з Аўкштотай і Полатчынай. Трайдэну ўрэшце ўдалося захапіць Ерсіку, замак інфлянцаў, размешчаны ніжэй па цячэнні ракі. Тады Дзюнабург аказаўся адрэзаным ад інфлянтаў, і браты-рыцары абмянялі яго на Ерсіку, ды яшчэ мусілі заплаціць выкуп. У 1279 годзе інфлянскія рыцары арганізавалі вялікі паход на Літву, у якім удзел узяў яшчэ атрад датчанаў з Рэвеля, тады быў у валоданні Даніі. Інфлянцы дайшлі да родавага ўладання Трайдэна ў Кернаве, але на дваротнай дарозе ліцвінскія войскі іх дагналі і разбілі ў цяжкай бітве, у якой загінулі кіраўнікі паходу магістр Эрнст Расбург і камандзір дацкага атраду Эйлард Хобец. Параза лівонцаў абярнулася для іх яшчэ адной непрыемнасцю – вайной з семігаламі, якія на пачатку 70-х гадоў 13-го стагоддзя былі сілай зброі вымушаныя прызнаць уладу ордэна. Семігальскія воі бралі ўдзел у тым нешчаслівым паходзе лівонцаў на Літву, але ў вырашальны момант пакінулі поле бітвы, чым аблягчылі ліцвінам разгром крыжакоў. Неўзабаве семігалы распачалі вызваленчае паўстанне, падтрыманае Трайдэнам. У 1279-80 годах паўстанцы з ліцвінскай падмогай здабылі шэраг перамогаў у баях з ордэнскімі войскамі. Князь семігалаў на Мейса перадаў Трайдэну частку палонных немцаў, у тым ліку магістра ордэна. Вядома, што ў 1281 годзе вялікі князь літоўскі імкнуўся не дапусціць замірэння немцаў з семігаламі. І канчаткова здушыць іхняе паўстанне інфлянскаму ордэну ўдалося толькі ў 1290 годзе. бякоў. Адносіны Літвы з ордэнскай дзяржавай у Прусіі таксама нельга назваць мірнымі, хоць прускія крыжакі дзяржаву Трайдэна не атакавалі. Аднак здараліся выправы ліцвінаў на землі падуладныя ордэну. У час гаспадарня Трайдэна крыжакі прыступілі да падпарадкавання апошніх незалежных прускіх плямёнаў, якія непасрэдна межавалі з вялікім княствам літоўскім. Пасля задушэння паўстання 1260-1274 году, узнятага на, здавалася б, ужо пакораных тэрыторыях, ордэн распачаў планавую заваёву усходнепрускіх земляў на Дровіі, Скаловіі і Судаві, гэта значыць Ясвягі, якая цягнулася да 1283 году. Занятыя гэтай важнай і цяжкай справай, прускія крыжакі да часу не думалі пра паходы на Літву. Не чапалі яны і Жамойці, якая да 1283 году была аддзеленая ад ордэнскіх уладанняў незалежнай Скаловіяй. Трайдэн падтрымліваў мясцовыя плямёны, якія баранілі сваю незалежнасць, і прымаў у сваім гаспадарстве прускіх эмігрантаў. У 1276 годзе вялікі князь пасяліў прусаў, якія пакінулі сваю зямлю пад націскам крыжакоў у ваколіцах Гародні і Слоніма. Факт гэтага перасялення пацвярджаецца двумя рознымі крыніцамі – галінска-валынскім летапісам і ордэнскай хронікай прускай зямлі Пятра Дусбурга. І галіцка-валынскія князі падчас вайны з вялікім княствам літоўскім правялі спецыяльны паход на Слонім, каб сагнаць адтуль прускіх эмігрантаў. Пад канец свайго гаспадарання Трайдэн правёў прынамсі два паходы на тэрыторыі ордэнскай дзяржавы ў Прусіі. Ордэнскія харністы занатавалі напад Ясвягаў ліцвінаў на Самбію у 1279 годзе і паход Трайдэна на прусы восенню 1281 году. І гэтая інфармацыя аказалася апошняй, занатаванай у крыніцах згадкай пра дзейнасць вялікага князя Трайдэна. Непасрэдных звестак пра ўнутраныя справы вялікага княства літоўскага часоў Трайдэна практычна не захавалася, таму інфармацыю пра стан дзяржавы даводзіцца выцягваць з апісання паходаў, бітваў, аблогаў і іншых вайсковых ды дыпламатычных акцыяў. Ужо адзначалася, што тыя акцыі сведчылі пра єднасць і цэласнасць дзяржавы ды наяўнасць моцнага кіруючага цэнтру, які без сумневаў можна атаясамліваць з асобай вялікага князя Трайдэна. Становішча Трайдэна як кіраўніка дзяржавы нагадвае сітуацыю з Міндаўгам. Падмуркам дзяржавы і этнічнай асновай заставаўся балта-славянскі саюз. Памяняліся толькі дзеючыя асобы, але паўтарылася, ці дакладней працягнулася ранейшая схема. Вялікае княства літоўскае – гэта славянскія беларускія землі плюс родавыя ўладанні моцнага балцкага князя. Улічыўшы тое, што за верхоўную ўладу вялікім княстве літоўскім змагаліся князі, звязаныя паходжаннем ці шлюбам з родам Міндаўга, можна са значнай доляй верагоднасці меркаваць, што Трайдэн таксама меў пакрывенства з гэтым родам. Межы дзяржавы Трайдэна практычна не змяніліся ад часу Міндаўга. На поўначы нас суседзіла з Семігаліяй, сённяшняя Латвія, на паўночным усходзе з Полацкай, на ўсходзе з Менскай землямі, на поўдні з Турава-Пінскім княствам і Берасцейскай землёй, якая належала да галіцка-валынскай дзяржавы. На паўднёвым захадзе зусім блізка было да Мазовіі, на захадзе Літва межавала землямі Яцвягаў, а на паўночным захадзе з Жамойцю. We'll be right back. В эфире радио «Рация», программа «Спокон веков». На жаль, еще сегодня в исторической науке не переасенсованный давний историографический постулат 19-го столетия про постоянную борьбу внутри державы помеж балтами, язычниками и славянами-христианами. Заходячи з гэтага пастулату, Великое князство Литовское объявляется або литовийской, або белорусской державой, у якой один народ доминовал над другим. Такие погляды, перенесены на середнявечча с эпохи народинов сучасных национализмов, не знаходят подтверждения в науковых крыницах. Историчные факты свечат как раз продворотные. Менавіта про мирное суиснование балских славянских насельников Панямонья и ихнее агульное зацікавленне у державной организации Великого князства Литовского, как действенным сродку обороны от внешних ворогов. Напевно, не меньше значение мело и эффективное выполнение державой иншей важнейшей функции – подтримание внутреннего правопорядку. Те же крыницы свечат, что справа вервызнания, так само, как этничного походжения, не мела принципового значения для взаимоотношений помеж громадянами Великого князства Литовского. Сам Великий князь Трайден, по всей вероятности, был балтом-паганцем, але ягоные браты визнавали православие. Християнский волынский князь Василька причинился до гибели трех братов Трайдена, серед яких были, напевно, и перелічені літописцем поименно християни. А поганец Трайден помстив за их смерть. З усіх братов оцалел, подобно, один Сірпуцій, який згадується в летописі і після смерті волынського князя Василька. «Спокон веков» – історично-літературна програма Олеся Краўцевіча. Невідомі події і забуті особи. Наближення до своєї історії.